राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 14 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर राम सभी अभी शरीर में मानते हैं कि हम शरीर में है, वास्तव में शरीर में नहीं आप। जैसे हम सब मानते हैं कि इस पंडाल में हम है, तो पंडाल में हम है, तो पंडाल में होते हुए भी पंडाल के साथ लिप्त नहीं है। हम बाहर चले जाते हैं, भीतर भी आ जाते हैं, पंडाल है जो ही रहता है, तो इसमें हम लिप्त नहीं है। ऐसे ही शरीर में हम है तो शरीर में लिप्त नहीं है, शरीर के साथ एक हुए नहीं है, हम अलग हैं। पंडाल और शरीर तो ये एक है, क्योंकि क्षिति जल पाप गगन शर्मीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 दूतों से बना हुआ पंडाल है, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। हम ऐसे नहीं है, शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, और हम स्वयं है वो परमात्मा का अंश है। ये हरेक भाई को ख्याल करना है, विशेष ध्यान देना है। आप स्वयं जैसे हम पंडाल में है, तो पंडाल की जाति के शरीर, ऐसे ही आप शरीर में हो, शरीर के जाति के नहीं हो। शरीर है जड़, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्व बना हुआ शरीर है। आप साक्षात परमात्मा के अंश है, सूक्ष्म शरीर है 17 तत्वों का है, और अज्ञान है स्वभाव जिसे बना हुआ वो कारण शरीर है। ये सब प्रकृति का कार्य है, इसमें योग्यता है, बल है, विद्या है, हरे संसार की कला है, ये सीखी हुई बातें, ये सब शरीर में है। बल है, योग्यता, ये शरीर में है। आप ये बल रहित आप नहीं है, योग्यता आपकी नहीं है। विद्या पढ़ करके आप जो योग्यता प्राप्त करी है, वो योग्यता शरीर के साथ में, सूक्ष्म शरीर के साथ में है। आप आत्मा है परमात्मा के। ममई वान सोची बोलो कि जीव भूत सनातन, ये जीव भूत जीव बना हुआ है, ये मम एव अंश परमात्मा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव अविनाशी है, चेतन है ये चेतन, ये शरीर जड़ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, ये मल रहित है, मल सहित है, मन युक्त है, और शेष सुराशि ये जड़ बिंदु से शरीर सुराशि का है। तो आप इस शरीर में रहते हुए शरीर से अलग है। जैसे ये पंडाल में आकर बैठ गए और बाहर चले गए, ऐसा तो होता है, संबंध इसे ऐसा है, परंतु आप धातु अलग है, और पंडाल की और शरीर की धातु एक है। आपकी शरीर की धातु एक नहीं है, ये जड़ विभाग है, आप चेतन विभाग हो। तो शरीर में आप अपने को मानते हैं, आप शरीर में नहीं है। इसका वर्णन किया है पहले, शरीर और शरीर का तो नित्य सर्वगत का सर्वगत स्थान सनातन अविनाशी तद्विधि ये न सर्वमेदम संसार सभी व्याप्त है, उसमें आप उस चेतन जो परिपूर्ण व्याप्त है उनके साथ एक है। ये पंडाल इतर शरीर के साथ एक नहीं है, शरीर से आप अलग है, ये जानना चाहिए हमसे ही नहीं है। शरीर में विशेषता होने से अपने में विशेषता ये बात नहीं है। हम जो ये मान लेते हैं भाई शरीर में तो विद्वान है, सीख गया तो शरीर में अपने विशेषता आई, अपने विशेषता नहीं आई। अपने विशेषता मानते धन है, धन बैंकों में पड़ा है, दुकानों में पड़ा है, लोकलों में पड़ा है, पक्षों में पड़ा है, जमीन में गड़ा हुआ है, और जन से अपने उतनी मान मानते हैं। तो धन के साथ आपका संबंध नहीं है, ऐसा शरीर के साथ संबंध है, पर शरीर के साथ ही संबंध नहीं है। धन और शरीर तो एक जाति के है, आप और धन एक जाति के नहीं है। आप चैतन्य परमात्मा का अंश है, आप ये शरीर सब शरीर जितने सब जैसे प्रकृति का अंश है, प्रकृति से बने हुए हैं, ये जन है, आप इनसे सहज जाते हैं तो ये मुर्दा हो जाता है। इसे कृपी तीन संख्या बताई, पर्याग बना कीड़ा पड़ जाएगा, जानवर खा जाएगा मैला हो जाएगा, जरा दोगे तो राख हो जाएगी, ये दशा है। पानी में डाल पानी से सुतुक आ जाएंगे, भिष्टा हो जाएगी, कहीं दबा हो जाएगा कीड़ा पड़ जाएगा, गल जाएगा। आप ना गलते हैं, ना सड़ते हैं, ना सूखते हैं, अच्छे दिव्यम अदायम अकले दिया असोष, आपका ऐसा बनता है अच्छे दादा याद है। तो ये पांच तत्व है जिसमें अच्छेद छेद छेद में योग्यता में होती है पृथ्वी, अदाय दहन होता है जलता है तो चीजों का जलना होता है, अग्नि वो दहन अग्नि से आप नहीं जलते। अरे अच्छेद आप भेद अकड़े दिया जल से गीला हो जाए, आप गीले नहीं होते। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आकाश बिरा नहीं है, अच्छे दिया दया अच्छे आधा दिव्यम अकड़े दिवा शोष नयन छिंदन दिशी नयन दाती पावक न क्रिय दिन दे आप न शशि मारुत। शरीर में होता है, शरीर छेदन भी होता है, भेदन भी होता है, जल भी जाता है, जो कीड़े भी पड़ जाते हैं, भिष्ठा भी हो जाती है, राख भी हो जाती है, मिट्टी भी हो जाती है। आप नहीं होते, आप चेतन है, आप शरीर की तरह नहीं है, शरीर से बिल्कुल लगाता है, शरीर आपसे बिल्कुल लगाता है, मर जाने पर शरीर गुजरा देते हैं। आप जाते नहीं है, आप नित्य चेतन है, आप जानकार है, शरीर जानता थोड़ी है, शरीर को आप जानते हैं, शरीर को शरीर आप नहीं जानता, शरीर आप वो नहीं जानता है, अनजान है, जड़ है, ये जड़ है, खुद वो जानता नहीं, दूसरे को जानता नहीं, जड़ शरीर। इस बार शरीर की जाति बिल्कुल ही भिन्न है, आपकी जाति बिल्कुल भिन्न है। मर जाते हैं तो निकल जाते हैं आप, फिर इसको चाहे जलाओ चाहे कुछ भी करो, चाहे पानी पानी पा दो, चाहे गाड़ दो, चाहे कीड़ा कर दो, कुछ भी जाओ। इस वास्ते आप शरीर से बिल्कुल अलग है, शरीर में मैंपन है, दिखता है, आप शरीर में नहीं है, शरीर से हटाते हैं आप। सूक्ष्म शरीर होता है उसमें भी आप है, कार्य शरीर उसमें भी आप है, आपसे अलाता है। ये अवस्था होती है आपकी, जागृत अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है, सूक्ष्म शरीर की कारण शरीर की सुसुप्ति अवस्था होती है। ऐसे जागते हुए कारण शरीर में होते हैं तब आपकी समाधि होती है, समाधि कारण शरीर में होती है, स्थिरता होती है कारण शरीर में, चिंतन होता है सूक्ष्म शरीर में, क्रिया होती है कारण शरीर सूक्ष्म शरीर में, लेना देना आना जाना पीना सूक्ष्म शरीर में होता है, चिंतन विचार करते ये सब सूक्ष्म शरीर में होता है, स्थिरता कारण शरीर में होती है, समाधि कारण शरीर में होती है, तब समाधि और वित्त अंग अवस्था होती है, और परमात्मा की प्राप्ति होने पर आपकी सहज अवस्था होती है। वो सहज अवस्था समाधि अलग है, सहज अवस्था अलग है। सहज अवस्था वो है जो स्वाभाविक आपकी अवस्था है, स्वाभाविक, उसको सहज अवस्था कहते हैं। समाधि से ऊंची समाधि तो कारण शरीर में होती है, सहज अवस्था आपकी खुद की होती है, स्वाभाविक। सहज तन मन कर, सहज पूजा, सहज सा देव नहीं, और दूसरा सहज, सहज स्वाभाविक आप सत्य है, चेतन अलग है, आप चेतन है। उस चेतन में स्थिति को भी इसमें समाधि में भी सहज कह देते हैं, सहज समाधि भी कह देते हैं, परंतु सहज अवस्था एक है, वो कारण शरीर से भी अलग है। जो चौथा पद कहते हैं, तुरी अवस्था कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरी, तुरी मत चौथी अवस्था, तुरी जब चौथी का है, वो चौथी अवस्था परमात्मा की प्राप्ति है। प्राप्ति होने पर आप कारण शरीर से भी नहीं रहते, सब शरीर में आदि होते थे, ये शरीर विभाग जड़ विभाग है, आप चेतन विभाग है, आप इनसे अलग है, शरीर आपसे अलग है। शरीर तो मर जाता है, यहीं रह जाता है, जब तक मुक्ति नहीं होती, सूक्ष्म और कारण शरीर साथ रहते हैं, मुक्ति हो जाती है, बंधन विच्छेद हो जाता है, तो उस समय कारण शरीर भी आपका नहीं रहता, आप कारण शरीर से रहते होते। समाधि अवस्था आपकी अवस्था होती है, सुषुप्ति आपकी अवस्था होती है, जागृत आपकी अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था आपकी होती है, और अपने स्वरूप में चौथी अवस्था कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और चौथी, चौथी अवस्था तुरी अवस्था, चौथी अवस्था कहते हैं। तुरी नाम चौथी का है, चौथी होता तुरी हो, चौथे का नाम है वो अवस्था, तो वो चौथी अवस्था में आप अलग होते हैं, आप अवस्थाओं से अलग है, जागृत से, स्वप्न से, सुषुप्ति से, और सबसे आप अलग है। चौथी तीन अवस्थाओं कारण से कहते हैं, एक कारण नहीं तो चौथी पांचवी नहीं है वो अवस्था, वो अवस्था वास्तव में चौथी नहीं है, वो आपके स्वरूप है, स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अपने स्वरूप में स्थित है, तो आप अलग है, शरीर जड़ है, इस वास्ते आप भंडार में जैसे बैठे हैं ऐसे नहीं है। भंडार में बैठे हुए तो भंडार जिस धातु का बना भंडार है, उसी धातु बने संसार है, उसी से शरीर है, आप स्वयं चेतन है। इस वास्ते त्रिलोकी में आपकी कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, उनमें कोई चीज आपकी यही थी, क्यों आप चेतन है, ब्रह्मांड सब जड़े आपके पास है, आप जाते ही नहीं, आप इनसे अलग है, आप चेतन से। इस वास्ते शरीर बदलते हैं, शरीर तो बदल जाते हैं, 16 योनि में आप जो कारण शरीर से आसक्ति रखते हैं, वो आसक्ति कारण शरीर को अपना मानते हैं, शरीर में मोह है, आसक्ति है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अंत में भगवान ने कहा तुमने गीता सुना कि नहीं, तो आदमी गीता सुने, क्या हुआ, मोह नष्ट हो गया। मोह क्या, कि संसार में अपने को मानना मोह, शरीर में अपने को मानना मोह, नष्ट मोह, मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, स्मृति क्या, सबसे मैं पहले ही था, आपकी स्मृति है वो स्मृति जागृत होती है, तो स्मृति जागृत होती है वो आप में अपने के, जैसे अपने पिता को आप जानते नहीं है, मानते हैं, जानते नहीं, पिता को देखा नहीं किसी ने, किसी ने नहीं देखा, जिस समय में पिता बना उस समय आपकी सत्ता ही नहीं थी, माँ का जन्म हुआ उसमें आपकी सत्ता थी, माँ के जन्म में तो आपकी सत्ता थी, आपका शरीर था, पर वो याद किसी को नहीं है, और पिता बड़े उस समय तो आपका नाम नहीं सुनाई नहीं था, आप कैसे जोड़ेंगे पिता को? माने मानते हैं, ऐसे ही परमात्मा को मानते हैं। परमात्मा को जानते नहीं है, मानते हैं, और मानने को विचार न कह देते। परंतु वास्तव में जब परमात्मा मिलते हैं सो जाने दीजिए, और सुनाई भगवान जना देते हैं तो आपको जान लेते हैं। हम पिता को मान नहीं होता, जानने नहीं होता, और परमात्मा को जानना भी होता है। वो परमात्मा जना देते हैं कि मैं हूं, वही तुम हो, मेरे अंश हो, मेरा स्वरूप ही हो। पिता है वो अलग है, उसका वीर्य होता है, उस बूंदी से बूंद से बने हुए आप। ऐसे परमात्मा की बूंद से बने हुए नहीं आप, परमात्मा के साक्षात अंश है। इस वास्ते इसमें माँ का साथ नहीं है। मम एव अंश केवल परमात्मा का अंश है। मम एव अंश जीव लोग जीव उधर सलाह करना, ये अनाधिकार से परमात्मा का अंश है। मम एव अंश केवल चेतन है। इस वास्ते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि सहज स्वरूप है। इस वास्ते केवल परमात्मा का शुद्ध अंश है। केवल वो शुद्ध अंश आपका ज्ञान हो जाएगा। इस वास्ते देखने वाले शरीरों से इनसे आप अलग है। ये आपका नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। आपके लिए इसका संबंध भी छेद आपके लिए है। ये योग्यता है, बल है, आपका शरीर है, वस्तु है, ये बिल्कुल आपसे अलग है। बिल्कुल ही, बिल्कुल ही। धातु चीज अलग है, आप अलग है, आप चेतन है, ये जड़ है, ये आपके साथ ही नहीं है। तो आप शुद्ध शुद्ध स्वरूप है। नित्य सर्वगत स्थानु रसलो ये सनातन असल है, सनातन है, अनाधिकार से है, नित्य है। न जायते मृत्यु देवा, ये जायते मृत्यु छठ छठ भाव विकार शरीर के होते हैं। अस्थि जायते अस्थि अस्थ जायते अस्थि वर्ण थे विभिन्नमते विनश्यति च छठ भाव विकार है। पैदा होता है बालक, फिर वजन है बालक, अस्थि जायते वर्धते टावर बढ़ता है, विभिन्न थे अवस्था होती है, फिर अपक्षित कमजोर होता है, कमजोर फिर मर जाता है। ये सब अवस्था शरीर की होती है, आपकी नहीं होती है। आप तो चेतन है जो क्यों रहते हैं। इस वास्ते आप कहते भी हो बालक अवस्था में ये करता, जवान अवस्था में ये किया, वृद्ध अवस्था में ये किया, ये अवस्था को किया है, आप नहीं है। अवस्था आपकी नहीं होती है, अवस्था शरीर की होती है, आपकी अवस्था नहीं होती। आप तो है जो जो है। बुद्धि में विकास होता है, बुद्धि में योग्यता आती है, पढ़ाई करने से योग्यता जाती है, शास्त्रों को पढ़ लेने से समझ आ जाती है, तो आप में आ जाती है। आप नहीं है, आप तो चेतन है, केवल चेतन। सत्ता सत्ता सत्ता सत्ता रूप से एक सत्ता है। होनापन होनापन केवल होनापन, वो स्वरूप आपका है। आपका स्वरूप ये योग्यता आदि नहीं है, विद्या ये योग्यता है, ये तो सूक्ष्म शरीर में आप इनसे अलग है, चेतन है। इस वास्ते शरीरों में आप नहीं है, शरीर आपका अलहदा है, आप शरीर से अलग है। क्योंकि एक दिन अलग होगा तो पहले से अलग नहीं है, मरने पर अलग हो जाता है, ये बात नहीं है, पहले से ही अलग हो। वो चेतन है, ये जड़ है। जैसे हम पंडाल में है तो पंडाल की शरीर की जाति एक है, आपकी शरीर की जाति एक नहीं है। ये शरीर जड़ है, आप चेतन है, सूर सूर कार शरीर जड़ है, जड़ है, अलग विभाग है, आप चेतन है। चेतन है जो स्वयं को जानता है, दूसरे को जानता है, या जड़ जो ना अपने को जानता ना दूसरे को जानता, वो जड़ होता है। शरीर ना आपको जानता है, ना खुद जानता है, ना आपको जानता है। जड़ है ऐसा, जैसे घड़ी है ऐसे घड़ी है, जड़ है जड़ है, ये जानकार नहीं है। इस वास्ते आप चेतन है, आप परमात्मा से एक है। परमात्मा के साथ जब तक शरीर के साथ एक मानते हैं तब जन्म मरण होता है। कारण गुण संघोष है सदस्य जोड़ी जीवन गुणों का संग सतुण सत्यता मध्य तिष्ठ राजसा अधोगतामसा गुणों का संग है उनसे उनसे इनका संग छूट जाए अनुभव हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाए अलग फिर जन्म मरण नहीं होगा। और जब तक शरीर के साथ अपने को मानते हैं तो ये है संग। आप असंग है, संग रहित है, संग रहित हुए गुणों का संग कर लिया, गुणों का संग कर लिया उनसे नमन होते हैं, सही धन होते हैं। आप सही से अनाते हैं, आप जड़ता से रहे जीव तत्व केवल तृत्य सर्वगत स्थान हो असलो एवं सनातना अनाधिकार से नित्य सुंदर देने वाला ऐसा है शरीर उत्पन्न होने वाला। शरीर तो हरदम बदलता है, प्रत्येक क्षण कोई क्षण भी ऐसा नहीं जिसमें न बदलता हो। और आप कभी बदलते नहीं, कल्पों के कल्प बीत जाते तो आप है जैसे जैसे चेतन है, इसमें फर्क पड़ता ही नहीं। अनंत कल्प बीत जाते हुए आप तो ऐसे ही रहे जैसे परमात्मा रहते हैं। इस वजह से आपको पर प्रगति कहा है, ये भद्र भूमि आप हो वायु इनको साथ हो अपर प्रकृति है, ये हरदम बढ़ने वाली है, ये कभी एक रूप रहती है नहीं। जैसे जागृत में आप बदलते हैं ऐसे आप स्वप्न में बदलते हैं, सुषुप्ति में बदलते हैं। सुषुप्ति में मन इतना वर्ष हो गया, इतना महीना हो गया, तो महीना में वर्षों में प्रत्येक क्षण बदलते हैं। आप स्वयं कभी बदलते हैं ही नहीं, कभी नहीं बदलेंगे, आप एक रूप रहेंगे। चेतन है बदले कैसे, चेतन विकार होते ही होते हैं, निर्विकार है आप, विकार सब शरीर में होते हैं, स्थूल में सूक्ष्म में कारण में सब विकार होते हैं। आप निर्विकार है, विकारों से रहित है, निर्विकार शुद्ध। शरीर के विकारों को अपना मान लेते हैं, शरीर को भूख लगी मेरे भूख लगी, खुदा पिपासा प्राण से, ये प्राणों का धर्म है खुदा भूख और प्यास, मन से शोक मोह शोक मोह मन का धर्म है। जन्म मृत्यु है शरीर का है, आपकी जन्म मृत्यु भी नहीं है, षडूर भी नहीं था शिवा छऊर प्यास है। खुदा भूख और प्यास शोक और मोह जन्म और मरना ये छह जट चीजों का है, आपका नहीं है, आप तो है जो ही नहीं चेतन में से ही। जैसे आप ही है वो ही अवस्था, वो आप वैसे वैसे मुक्त अवस्था में रहते हैं। संसार से छूटने पर चेतन ईश्वरान जीव अविनाशी चेतन अमल सुस्वरूप है। तो अपने स्वरूप में से तो जानने सुख रूप हो जाते हैं आप, और परमात्मा प्राण से परमात्मा से प्रेम हो जाता है, परमात्मा के साथ आप एक हो जाते हैं। कर्म योग से दूरी मिट जाती है, ज्ञान योग से स्वरूप में स्थिति हो जाती है, और प्रेम से भक्ति योग से भगवान के साथ एकता हो जाती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।